دی او خلیفه د کائنات ګردول دی ولقد خلقناكم او خامخا یقینن پیدا کړی ای مونږ تاسو ثم صورناكم بیا وګورا چې شکلونه می جوړ کړی دی تاسو بیا ځان ته وګورا دا ثم د تراخی نه دی چې پیدا میکړی بیا می دل شکلونه جوړ کړل لکه مخکې چې خلق پیدا کېدل نو دای شکلونه نو نو بیا وروسته شکلونه نه نه الله وای بیا ځان ته وګورا کنه شکلونه می دلم جوړ کړی خاصتا خاصتا ثم كل للملائکه بیا دا وګورا جو ایمونگا پرشتو تا آئی سجدو لی آدم دیر آئی که سجدا پا مانا دا آجزی دا چه تاسو آدم علیہ السلام تا آجزیو کئی او داغت عظیمو کئی لکا مولانا عبد المجید دلی آبادی رحمه اللہ ذکر کئی او مخ کے صورت باکارہ کے منگر دیو وضاحت کرو امام شافعی رحمه الله وای چې دا سجده د عجم او د سلام په شان و عجم چې سلام کوي دا دې سلام وکي او دا یې سره کته کی او بیا چې د پسینه باندې لاس کیږي اسلام کې من لري دا او دا چې دنو دا سجده چې وانو دا د غسل تعظیم په توګه باندې سرخ کته کولو دا دا اللہ حکمو نو اللہ وائی ثم قلنا للملائکت سجدو لی آدم بیا ویلی امنگا پرشتو دا تازیم قید آدم علیہ السلام پس جدو نو تازیم کا پرشتو ٹولو اللہ ابلیس الہو دا ابلیسنا ابلیس نکو ولی الله ولم يكن من الساجدين انو غاد تعظیم کون کنا هغه تعظیم نو کړي سمره بدبختار شوی ها چې جمعات کې خلق راسي مستولاړي او ټول خلق الله د بسیده بری دای په کې راسي یک نه غناست ځای راسي یکا کاته مزنه کې نه سمره بدبختاری نه دا کاکا به سمره بدبختار شوی لکه الله ویلم یکم من الساجدین آنشه نو آغاد تعظیم کون کنا قال اوه الله ما منعکا سشی منعکا تال را سم منعکڑی تو اللہ تا سجودا چه سیده دیو نکڑا تعظیم دیو نکا اذا امرتو که کلا چه ما حکمو که تاتا چه تاتا ماوی تعظیمو کئی حکمیو تا کڑو که نا دے اصل کې د پرشتو مې خپل کې وناسو د نیم سړی جمعات کې کدي خیال راشي کنه دا سرور ورانی زګي ګرانی زګي ګنه بیا چې کم ځای کې دا جمعات کې دا شیخان ناسي کنه د جمعات دا شیخان نه دی وسره بیا دا چې غلې غونې ناسي دغه خلې ته ګوري ان چې سره دې دې شن بیا دې نه سو خبر نشي کولې لوی قاضي بیا ته ته ولې منګه چا سره ناسي وې تمام بلد جمعات که منگا دا آغا سیبان و سرناسی بیا دستو خبر اکوله نشی وی دا دا پرشتو استازو یا دا پرشتو استاز داسی دا کما مدرسه و دی چه پده پوشه چه اللہ تعالی پز مکا بانی پریان نا احل اکل چه تازو دا زمکه دا مشرعی کابل نیهی نو دیو لگه دو پرشتو میپل تیزان نو رسو چه راشه دو پرشتو زر باشم ها که کوالیفاید شم ها چه اللہ وی چه را دا پکه خسره ده وی دیو پکه مشرکم نو ناز دو پزدگونو کالا لگا دای که شپیرو نوالی و روجه نیوالی او دی که اللہ وی اینی جاغلن پی الارد خلیفه زپس مګه یو خلیفہ پیدا کوم نه دغه غونه سره شوې ها روزه ماونی ولی اختر ببل سو کوي دې دا خوې ما چې کوم دلته دومره زمانہ انتظار وکا ندک کزا کی غریب چې نو حسد په مخه کا ندغه شی دی نه جوړ شو حسد ډیر بد شی دی ډیر بد شی دی حسد دا حسد چې دی دار आले کنه لوی مصیبت باندې بده واړی قال او اذا انا خير منه ذا بهتر ما ددنا ما تا ګور دته ګور د څه بلګم نه د تعظیم وکوم و تاګه د غوروالي صدا دې څه خبره ده وی خلقتنی من نارن پیدا کړ دې هم زه د اور نه و خلقته من تین او پیدا کړ دې دې د خټینا وګوروي در دا کیاسو زه غور زګه يم چې زه د اور پیدا يم او دې زمانہ لاند زګه چې دې د خټې پیدا دی زره د تعظیم نشم کولې الله رب العزت وی قال او اے الله فابت منا بس اوزا د دې زن اوزا روکشا فما يكون لك ندي مناسب د تاسرا ان تتكبر فيا دا جزان غټو غني په دې ځای کې دتله کې دې لوی کې ځان لوی غني داستا جامع سره نه لګي دا خبره چې تا دا کار وکړ فخرج نوزتا انک من الصاغرین یقینا ته د ذلیل او ذلیل وې شصادی بابا وایو وې تکبر عزازی لرا خوار کرد بزندان لعنتی گرفتار کرد تکبر عزازی لرا خوار کرد تکبر چلنو عزازیل خوار زار کا پا لعنت پانشو دار تکبر دو وجنا فخرج انکا من الصاغرین ندوی اللہ یو سال خو می قبول که کنا تا دوم رو زمانه می تندیس لو لده یو سال خورا لو منا کالو ویدان زلنی مولت را که ما تا اللہ ما تاو گورا الا یوم یبعثون تر آخر دی چه دی بار پورتا کولشی در کامتا اللہ مالا مولت رک اللہ وی اسیم زما علم کی بطر تر کامتا جوانده ای تا تا ٹیم شتی تر کامتا کالو ای اللہ تعالی این لکا من المنظرین یکینا نا تید مولت ورکل شونا قال او ابلیس فبما اغویتنی بس په سبب دا آغا چه تا پریشان کلم زو پریشان دکلم زو مانا دا پریشانه ای دا قرآن کرده دا سورت قصصو گو رئی شلم سپارا اتا لسم نمبر ایت که اللہ ذکر کئی سورت قصص وقتی مونگرارو لیو اتا لسم نمبر ایتو موسیٰ علیہ السلام دے فرعون کور کے لو شوے ہو دا گرمی ٹیم دے راوتے دے بازار تا یو کبتی دا فرعون دا نسل او دا غد خاندان یو سڑے دے یو بنی اسرائیلی را پردولے دے او پنی سینہ والا ناستے وہی ہے اللہ رب العزت وائی فاصبحا فی المدینہ دے گردے دا پخار کی اللہ رب العزت وائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیر آغل رے و دخل المدینہ تغلا حین غفلت من آلہا فی وجد فی آر جلین یکت تلان آدھا من شیعاتی و آدھا من عدوی دا یو دا دل تبر و دل خاندان و نسلن و بن اسرائیلی او دا بل چون دا دا پیرغان دا تبر و خاندان نو فاستغاسه اللذی من شیعاته علی اللذی من عدوی اغا چه کم دا بنی سائلو نو اغا موسیٰ علیہ السلام دا داڑی چنگی گلی دنم اخلاص کا موسیٰ علیہ السلام اغا تا وی وی پریدا وی اغا وی نپریدم فوکزهو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اغا سوک ورکو لر شکانا اس موسیٰ علیہ السلام جیسا پتا ہو جیدی سکی تمرا زور دے او پخپل زور نو بویا کانا و چې سکه ورګه نو په قضا غلې نو بس سای پوزا کو مې ډیرش مثال سمې داسلا جو شو قال هذا من عمل الشيطان دا جګړه کولې دا خکار نه ښه دا ویل شیطان کار دی او دا شیطان چې دا ډیر لوی دی انسان دشمن دی ښکار بل رسوا موسی علیہ السلام بیا را روان دی ګوري غیر چا پیر ښکاله کوي چې دا غي پرونی کې سپته خونه درګېدلې خائفن خطرو سره یترکبو انتظار کو چې سوري ځل باندې پوشي فاذا الذي استنصروا بالامس نا پرون چې د کوم سړین دا طلب کړو چې راشه د نم اخلاص کا یست سره خو بیا د بل دلانې پروت دی ها ا پریاد شروع کړه وې موسی علیہ السلام د نم اخلاص کا موسی علیہ السلام را روان شو هغه سړې ته لړګي خو دې ته وایې سړیا پچې ګورم درته نه مړ چا د لاندې به پروت دی چې تر نه توپ کار در نه کیږي قال له موسی او ادا بني اسرائيل ته موسی عليه السلام ان لك لغوي مبين يقين انت خامخه پریشان اخكار يرد غړلې پریشان وي روزانه رچا د لاندې پروت مړا لچرا روان شو او سوچ داره چې دا سړی نیوم دی نو پاسو مې د جلر شه پرېږده نو د زه رایې بس شه چېکینې نن مال سوک را کوي دغه د خو لیدلې وه پرونۍ مسله که نه نو بس که مال سوک را کوي خو بس اډو وخت پکې نه لګي الو بس د چغې کړې وی خاوې ما هغسې وژنې چې پرون چې د څنګه سړی وژله هغه کس پاسې وی خا هغه د هغه منډې کړې تېر غون ته وی راشه که نه وی قاتل مې د لمون تېرې موسیٰ علیہ السلام دیتا وی انکا لغوی مبین نو دیدا که ابلیس وی فبی ما اغویتنی فسبب دا غیشتا پریشان کمزو لاغودن للهم خامخاکی نم بدیدا سراتک المستقیم فلارستانی غاکی استانی غلر رکی بوتا که نم اللہ تو قرآن لبا دیزی اغی نبی ملکون دیو دا حق کار پس روانی نو دیر خرندان بودا پیدا کن سمع لاتی اللهم بیا خامخا یکیننو راد لغبا کم دیتا من بینی دیم لمخ که طرف دینا مور اپلار بودا لمسون چه زیر خودگور آقا شریانو سغزی اکور که بیرتا گوره پس سات جوڑ کردی بیا اما نه کوي جنگونه بدل ګوري ګوره دا ډېر لو شریان خلق دي و مل خلفهم او درستو طرف د دینا اولاد به د لمسوم چوله کا غپلارم ګور هغه د قران هغه درس کیږي نو څه درس ته مړ خو بس بدی ردی دي خلکو پسې کیږي نو بھائی دا پلارم نه بیا به خلکو سره جنگونه کوي خلق بدل ګیلول راځي نو منه کوي دنا وعلى ايمانهم او دخي طرف ده دينا سوك بو در امسوم نجيب بولا وي ها خي طرف ده ده گوڑی ده جيبی کنه ده دیر ثانی والو تا جه ده خلق پرده جيب وي آه بلکن انا سوك بو در امسوم نجيب بولا وي وعلى شمائلهم او ده كنا طرف ده دينا كن طرف تزلی کنه رازم بو تام چې ګوره د مولود شریف غوړې ثواب کار دی د پیغمبر سره د مینې اظهار دی د پیغمبر تعریف کول دی او په هغه په ولادت خوشحالي ده ادي وته بدعت وای ګوره مړه پرې ده ته سکه سنه کې دی خلکو سره صلی الله کې نه د پیغمبر ګستاخان دی ها انو دې له کې بوله واسوسه یا چون او ولا تجدو اکثرهم شاکرین انا و مومی اکثر ده دینا موحیدین اللہ ما حاضر مانا کئی اللہ اکثر و مشرکانی دیر کم چی دنو اغبا اغبا موحیدینی اگر و مشرکانی اللہ رب العزت تی زمانگا اسراء پا قرآن و سنتو کی او اللہ رب العزت تی زمانگا زلکی دا حق سر مینا پیدا کی اللہ دی زمانگا تولو لیوارگو نونا ماف کی الله دې زمونږ ټول واړو ګناونه معاف کړي. چا څه پریشانې دي الله رب العزت په خپل فضل او کرم باندې ختم کړي. څوک بیماران دي الله رب العزت ټول ته صحت کامل ورکړي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج ويل الله تعالى عزا من هذا ديزاينا مذءوما بد کڑے شوے مزمت کڑے شوے مدحورا رٹل شوے لمن خامخا غسوکا تبعکا چه اولا گی داد تاپسی چه تابداری اکڑستا منوم ددائینا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ نُخَامَخَا يَكِنَنَا دَقْبَكَمَا جَهَنَّم مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ دَتَاسُو تُولُنَا وَيَا آدَمُ اسو کو سرنم دی وَيَا آدَمُ اَوَيْ آدَمَ الْسَلَامُ وَسْكُنْ اُسِيْغَا أَنْتَا تَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اَوْ بِبِسْتَا پَدِ بَاخْكِ فَقُلَا بَسْخُرَي دُوَارَ مِنْ حَيْسُ شِئِتُمَا چَرْتَكِ چِخَخَشِ سَاسَدْ دُوَارُ وَلَا تَقْرَبَا او منز دے کے گئی دوارا آدھے شجرتا دیونتا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَالشَّيْبَ دوارا دَكَمِي كَوْنْكُنَا فَخْفَلَ بْرَخَكِ فَوَسْوَسَا نُوَسْوَسَا وَاچُولَا لهم الشیطان و اغیدوار تا شیطان لیبدیا لهم نتیجه داوی چخکارگی دیدوار تا ما آغس وری آغنو ما چه پتسات لشیویو دیدوارنا من سوحاتهما ده شرم گاونو ده آغینا وقالا اویلا شیطان ابلیسا ما نهاکو ما نیمن اکڑی تا سدوارا ربکو ما رب سا سدوارو آنها ده شجر دید دیوننا إلا أن تكونا مگر دے وجنا چه شیب دوارا ملکین فرشتے او تکونا من الخالدین یا و شید وارا دا میشا پا دیکی دن کنا و قاسم هما او قسمون او خوڑل اغی دوارو تا اینی لکما چی یکینان زا ستاسو دوارو دوپارا لمن الناسیحین خامخا دا خیر خواهی لٹون کن ایم فدلاهما بغرور بس را کزکڑل اغدوارا پا دوکی سرا فلما ذاق الشجرتا بس را کلا چو سکلا اغدوارو اغونا بجت لهما نخکارشو اغدوارو تا سوآتوهما شرمگاو نخپلا و تفکا او شروع چو دوارا یخصفانی علیهما چران قختلی پزانونو بانده من ورکل جنن دا پانو داغی باغنا ونا داهما او آواز ورکو اغی دوارو تا ربهما رب داغی علم انحکوما آیا نوی وی منکی دوارا انتلکوما شجرتی دا داغی ونینا واکل لکوما او نمی ویلی تاسو تا اِلَّا الشَّيْطَانَ يَكِنَنَ شَيْطَان لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ سَاسُ دوارو دو پارا دشمن خکارا دے قَالَا اُوِلَا اَغِ دوارو رَبَّنَا اِرَبَ زُمُنْغَا ظَلَمْنَا عَنْفُسَنَا مُنْغَا کَمِعُوْكَا پاک دا زانونو خلو کی و ایلن تغفر لنا او کتا بخنا او نکی مونگتا و ترحمنا او رحم او نکی پا مونگ باندی لنکوننا من الخاسرین نخامخا شباد تاوانیانونا قَالَا بِتُوْا إِلَّا اللَّهَ تَعْلَىٰ كُسْ شَيْءٍ بَعْضُكُمْ بَعْضِ سَاسُ لِبَعْضٍ عَدُوَ دَفَارَ دَبَعْضُ دِشْمَنَانْ بَوِي وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ اَوْسَاسُ دَفَارَ تَزْمَكَكِ مُسْتَقَرُنَ زَائِدِ دَاسْتُوْقَنِ وَمَتَاعُنَا أَوْ سَامَانَ دَسَكِ إِلَاحِين تَرِيَا وَقْتَ مُكَرَرَ پُورِ سُورَةِ عَرَاب کے درے مسئلے ذکر کئی او پاغی باندی دلائلی نقلیہ ذکر کئی یو دا ذکر کئی چه اتباع دا منزلو کئی چه اللہ کم حکم را لے گلے دے اللہ تعالی کم دلیل را لے گلے دے کم دین را لے گلے دے دا غی تابداریو کئی چه چه دا اللہ دا حکم دا اللہ دا دین تابداری نرکڑے اغا زلیل شوه ده و اغا تبا شوه ده دویما مسلا تسلیوار کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او دریما رد شرکی او اثبات دا توحید کئی او پا دیبان دلالی نقلی ذکر کئی یو مسلا داوا چه تابداری دا اللہ دو کمو کئی نو پاغی لنبنی واکیا ذکر کئی دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس چو گورای ابلیس دا اللہ تعالی دو کم تابداریو نکڑا دا اللہ حکم یو نمنن و اللہ خوارو زی لکا اللہ تعالی و تووی کال خرج منا اویل اللہ تعالی اوزا دی زین اللہ و دی زین اوزا دستاونی دا زیلو او کمینا خلقو زین دی جو سے کہ دے دائی کہ او گوئے اللہ مخلوق دا سپک نو دا شرین و کمینا خوی دے او دا خوی دا اللہ بدشی زکا اللہ را بولی رد پرشتو تا حکم کو او دا ابلیس تے او مکم کرو چه دا آدم علیہ السلام تعظیمو کئی نا اللہ وی پرشتو ٹولو پا یوزل تعظیمو کئی خو ابلیس تعظیمو نکا ابا وستقبرا انکاریو کئی ایلم اکن زیمزا چه زه تعظیمو که مالی من خلق ده زینه ده آغا چه چه آغا تا ده خده نپیدا کرده او زده ده اور نپیدا کرده اما یعنی ده آدائی که زان لوی گنه او ده خپل خبری ده پاره ده جواز کتا چه زه غوره اما زمان نسب زمان دو وجود ما دا آغاو شده دا نزد آدم الاسلام تعظیم نشم کولی اللہ رب لدت و تری دیده نوزا دیده که تو زان تا گوتا نیوی او دا آدم الاسلام سپکاوی که او چا چه دا نیکانو سپکاوی کرده نو آغا اللہ تعالی زلیل کری دی ابلیس ما دنیکان سپکاوی کو دا آدم علیہ السلام سپکاوی کو آغا تے کم کتل اخپلو مازغو کے نشب رتاو آدلو یئی نو اللہ آران دے درگا کو اللہ تعالی لنتی کو زلیل کو نو اللہ و ایکال اخرج منا و ایلا اللہ تعالی حزاد دیزان دیزان حزا مدعو من مزمت کر شوی بد دربانی ویل شو بد بدربانی ویل کی گی تو نمر بدربانی بد ویل کی گی مزمت کر شوی بد کر شوی مدعو را رتل شوی دا اللہ دا طرح پارتل شوی او دا پارستو دا طرح پارتل شوی مدعوم مدحورا ایو دانا اللہ را بولیدت وردوی لمن تبیع کامنوم خامقا آغسوکا لمن تبعك منهم خامخا غسوكا چه تابع داريو قلستا منهم ده دينا تاسو بس روان شو لام لان لجان لما نو خامخا داك بك یعنی چې څوک د چا ملګرتیا کوي او د چا زنده‌باد چغه وای د چا د بیداری کوي او د چا په نقش قدم رواني نو دا هغه اندازې ته دی وګوري چې دا هغه اندازا هغه څنګه ده آیا د اخروی کامیابی ده یا که تباهی ده زکا نبی علیہ السلام وی ارجل مع من احبا سڑے با قیامت کے دا چا سرے جی چا سرے محبت وی او مینہ وی چا سرے تعلق او ڈر پا روی نو دا قیامت پر از بانے با دا غی سرے یوزائی نو نن خپل ملگری دا او گورا چا آیا ستا دا ملگری چه تا دا چا اتباع دا چا تا بیداری که نو چه آیا دا دا دا اندازان دا سیدا چه دا جنت پل روان ده نو که دا پا دا اندازه روانی نو بیا سیدا ملگرتی آئی کوا او کنا اندازه سی نده دا جانم ده او ظاهری عقیده نظریه او سوچ او عمل اغلا دا اخکاری چی اغلا ٹیک نبی نو بیا مهربان زان لا دا امیشه جوان دا خیرت متباکو بیا دا نزان راخ کا او دا زان دا دائمی زندگی دا خکول دا پارا متبادل سوچو کا دا نرا شرکتا کا پارنو زمازی گاری دا خبری پریدا الله رب العزت او د الله نبی مونږ له تعلیم دارا کوي چې دا غلط سړی ملګرتیا باندې کوي او د صحیح سړی ملګرتیا وکوي د ټولو نه لوی لیډر د ګمراهي هغه ابلیس دی الله تعالی لمن تبعک منهم خامخا هغه څوک چې تابعداري کوي ستاد دینا تا بسی رازی استا تا بیداری کئی لیکن یو سڑے دے و غزوی لواده کئی نو آغا تا شریعت یو طریقہ واضح پرتا دا که چرے دے پا غیبان روانوی یو غیبان عمل کئی نو دا اللہ منی او دا اللہ دا نبی منی نو صبا چه پاسی نو الله رب العزت وای چې چا د الله او د الله د نبی اطاعت وکړه نو دا کسان په اولایک محل دا کسان چې دی دیو د انبیای مسالم سره وی دیو د صدیقین او شهدا او صالحین سره یې الله رب العزت وای دا خلق ملګرتیا ګډه رخصت دی چې او سره اطاعت د الله او د پیغمبر کوي نو سبا د قیامت پر ازبانی به دا غي سره ملګرتیا وي چې کوم خلق الله ته خوښ دی او الله ته نږدې دی او چا چې خلاف د الله او د پیغمبر کړی دی دی ابلیس او شیطان پسې تلوي دی ابلیس دا خو الله ویلې دي چې لمن تبعک منهم آچا چې تبعداري وکړه ساد دینا چې کم یو عمل کم یو کار دی د قرآن او سنت مطابق نو لازمی خبره ده چا به شیطان په طریقه یې نو چه پا ده کاتو که شیطان پسی زی نو لهم لعن جهنم خامخا یکینا دک بکم جهنم منکم مجمعین ده تاسو طولو نا اللہ وی ده طولو با جهنم زائی کم زکا ابلیس چه ده اغا جهنم ده روان ده او تبا مطر ده نو بیا با توائی یر جی زد گمراه کرده ما او داستاد لا ترازر او شو نو تا چه لاغ منل نو دا اللہ دی ولی نمانل دا اللہ دی نبی دی ولی نمانل تا چه دا شیطان منل نو دا شریعت دی ولی نمانل اللہ تبارک و تعالی سورة ابراہیم کے ذکر کرده دی سورة ابراہیم دو اشتم نمبریات دی ارلسم از عبارہ کیوں گو رہی دو اشتم نمبریات دی ارلسم از عبارہ سورة ابراہیم وقال شیطانو او بوای شیطان شیطان با دور پا منبر بانی اتری گی لما کو دی الامرو آر کلا چی پیسا لکڑے شو کم جنتیان جنت تلڑشی و دوزخیان دوزختا وی بشی ان اللہ وعدکم وعد الحق یقیننا اللہ تعالی وعد کڑے وعد تازو سرا وعد رشتیا گروہ شیطان تا رناو سرگو کیو ستیلی مردی کنا دی بوتا ویستا دلازا تباشی بیو آبو ایسا زمان دلازا اللہ دا سر رشتی نی وعدہ کڑے وا او دا اللہ وعدہ چی ون اغا رشتی آوا ووعدتو کم اوما ام وعدہ کڑے وعد تاو سر دا اللہ دا وعدے مقابلہ کی مالت ام دا سر منو اسمان جوڑ کڑاو چه رازی ده که دم را گناه نشته رازی ده که چه ده نو ده از خبره نشته ده هم ثواب ده مولود شریف ده ده پیغمبر سر ده مین اظهار ده اکیدت ده ها عبد رضی مولا را غره و زمان ده علاکه تاوی ده پنج پیریان چیزی وی ده بیدتیان دی نو ما تا یو ملگری وی وی گورا مونگ ده وی بیدتیان دو وی نمائده بانده اولی خبا کی گی وی وی ده خبگان خبرانه ده ما و ده وی گورا ده سڑی عدد چه ده آغا نوری گی نه ده غریبانان بیدتیان دی ده وی راش مونگ بلا بیدتیان چه گی شروع گو که مونگ پکی پت شو که زمانگا بکی پتاو نلگی دا بیا ما یو سڑی و اغلا کرده و خلق ور بسراو ته وی غل ده نو اغا مخ که روان و اغا بام وی غل ده نو اغا غل بکیم چه غواله وی غل ده و غل ده نو مای بیدتی و سوائی چه بیدتی آن دی مای ده بکی زان پتی خو پتی گی بکی نا ده خخ کاره ده چه بیدتی ده مایده غریبانان زن لنمون بدل که زن لنم بدل که در لخو کولو ده پارا چی که پا دیرانه ده داغو وینزله شو وچه تم ده زن کده نو بیدت پریده کنه یه سڑی ها بیدت پریده کنه نو بیدتی بانه بیا تو زن لنم بدل نو پا نم بدلالو خطه ده بیدتی که دو نخلاصه که نه اگی دار چی ده نو ده رنگ درم داو دنگل کنه را اوه تا نو آقا زناور وی چه دل ارو رکم شده ویراده چه ما شریکو نو آقا چه باران شد آقا نو خورنگو باید کنه و آقای وی نیوه یه ویده خو گیدارو دا خو وی گیدارو وی مونگ ویگه نیسا بلده شده ده زن لیو ده ده رنگ درم ده زنوشته وی زه حیاتیه ما وی اک کبی دتی پدی حیاتی که دو بانی چه زا حیاتیم تانه دی بیدتی غنم لرکی گی نوایا بیدت پیدا رو را پدی بخلاصه که بیدت مکاوا وی دا بیدتیان دی مای منگ دا بیدتو خانو بیارتو وایا کتو آی چه مولود شریبو دالو پنج پیریانو مسلم را دا فتاوا حقانیه لیکلی دی فتاوا حقانیه دا اکوڑا خدک جگم فتاوا دا آغای لیکلی دی چه پر بیولوال که میلاد مناول بیدت تی دا ضروبای دا مبتی سیب زوی رشید احمد سیب کتاب دی ضروری مسائل آغای که پی آغا زن دلائل را جمع کردی دی چه دا بیدت تی مولانا سرپرست خان صفدر صاحب اور اه سنل کے ذکر کڑی جدا بے درتے یارو ردا پنج پیریان مولیان دی ولک اومانا کنا زمون ممانا استاد په خدای قسم زمون ممانا دا الله اومانا دا الله دا پیغمبر اومانا نو قران او سنت اومانا دا حق پرست علماء کرام اومانا اومانا مو خورتن دی ویل جو زمون ممانا او مونگ ده چرم ده نو چه زن با اینوم ده پنج پیری که ده چرم در ده نو پا خدای می ده کسمی کردم اووی نبیره ده زو هم چه ده پنج پیری او مزان توایا ده قرآن او ده سنت و منا ده اللہ و ده اللہ ده نبی و منا پریده ده زده ده اولا که ده شیطان را لوی مال سرم واده کرده و خفا اخلاب تو کم ما دروغ ویلیو تاسو تا مارا تا دروغ ویلیو دیو ای گورا دی بوتا ای گورا گمراه دیکلو از داسی خبری که نابو ایو ما کان لیا علیکم من سلطانین او نوز ما پتا سبانی سزور او گورا کانا سنگ سوی سوی خبری واتا که و ما کان لیا علیکم من سلطانین او نوز ما پتا سبانی سزور ما او ده زور نولا گوله چه پلانی کوچ می راوسته و اتازو من ده سطح نیولی وی چه شب ای پیر بابا تان بیا ما ما او پا زور نوی بودلی خو الان دعوتو کم مگر دا چه ما با دعوت در که تاسولا چه مفت گاڑ پیر بابا تروان نکه سوگ دی تاسو بای زبا درشم نزاره کنا صحاب بابا تا موف گرد روان ده که سوک دیتا باوی زبا لرشم کنا کاکاسی افتا گرد روان ده که سوک دیتا باوی زبا لرشم اللان دعوتو کم مگر دا چه ما با دعوت در که تاسو تا پس تجب تم لی نو تاسو با قبول که آغا دعوت زما نو دیبو اتوائی گوره سڑی شرمو که کنا شرمی گیم نا کار دیم غلط کرده ده او داز سپور سپور خبریم که نو آقا با اتوائی فلا تلومونی بس ما ملامت کوئی ما ولومو انفسکم او خپل زانونا ملامت کئی زان ملامت کئی کنا چه زمامو منل او دو خدای رسولم نمنل زانو لی نملامت کوئی تازو غلط کار کرده ده که ما کرده ده اغای با اتوائی دا خبر پریدا و دومره خطبایی تا دیر اوستیو کنا او دلسه چل ندرده چل دیدن پسی طریقه بانی وزو نا اغای ما انا بی مصرخی کم نیم ازا فریاد رستاسو و ما انتم بی مصرخی او نتاسو زما فریاد رستیه نزتاسو خلاصول شما نتاسو ما خلاصول شئی دی بو توی منگا طول نمرستا دا وجن شرک کرده منگا بچه بچه اوشا تا برالا چیدن پا دی ماغو که خبر آواجو لا چی دی خپیتا ولا گونچک آواجو ادی لاستا ولا چکم دنو آغا گونچک آواجو او دیش دنو داسی او داسی دی یو غاگ ولی سوری که بل ولی پریدا دوو کورن ولی خیر و غارا دا کارون دیر سرا کولا نو آغا بوای اینلی کفرتو زادو منم نا بما اشرکتو مونی من قبل پا آغا سرا چه تازو ز شریف شریف کلوم زمو دا اللہ زر شریف کلوما شیطان بو تا وای د دینه مخ کې دنیا کې زاړو دا منم نه جتا سوزه ما سره داسې خبره کړه ودنی دل دی ټول عمر چې نه دا په لمسکار کړی دی غوې دې سره منم نه زیړو منم نه الله وای د دمانه دې سره بلاړ شي او بیا به چې نو هغه درته دا خبرې کوي الله وای لمن تبع کامنهم خامخا غسوکو کتابداری اکلستا دینا لاملان لجانما خامخا ڈک بکم آجانم منکم اجمعین دتاسو طولنا بس دیو خبر ختم شو دیو خلال لانتی شو نو وی آدم اسکن اللہ آدم علیہ السلام دوی اے آدم علیہ السلام او سیگا انتا تا و زوجو کل جنتا او بیوستا پا دی باخ کس کم زائیو دا پا دنشتی از مگا گیو که پاسمانونو کیو ارده ایچی چو قرآن ذکر کرده دی ستخصیص نده کرده سخصوصیت نده بیان کرده چی دا جنت دا اسمانونو والا اید از مگا والا باغ دی مولانا حفظ الرحمن سے وحاروی رحمه اللہ قصص القرآن کے ذکر کئی چه دا دی ضروریات و دی دین للا خبر ندا کچا او من للا کوی نمن للا جا اسمان کے دی ازمکا کی پدی بانی نا سڑے اچت او نلان دی پدی سڑے نو گنانگاری اس قرآن سا خواد شارن للا کڑی نمنگا تا ایز ضرورت نشتے رو دی شدی که باسو کو اللہ و تاوی او سنگا تا و زوجو کل جنتا او بیوستا پدی باقی فکولان اخری دوارا من حیثو شیدو ما چرتا چو خوخشین دا دوارو دوارو چکم دا خوخشی خو ولا تقربا دی شجرتا او من یزدیکی گئی دوارا دیوی ونیتا اس ٹریننگ ور کئی گا نا چه پا دی دنیا کی چه دی وقتی رئی نو دیکی بس سکارونا دی کولی یا سبا دی نکولی دی زنوالا ٹریننگ ور کئی چه دی خبر زر عدد کی سسیزن با دی خوراکی یا سبا دی نخوراکی زگاو تا ویوالا تا کربا او من دیگه گئی دوالا دی شجرتا دیوانیتا فتکونا من الظالمین دو شیب دوالا دو کمی که انکو نازان لابخ پلا برخا کی زان لابخ برخا کما گئی مشکل کی بپیوزی دو مسائل و دو مشکلات و ضرب مخشی دو پوست و سالا و مشیطوانو نو وسوسه واچول هغه دواړو ته شیطان چې اخري دا صرف ليبدي اللهما چې نتیجه دا شي چې ښکاره کې دې دواړو ته ما وریا انهما هغه څه چې پټ ساتل شي او دا غینا من سواتهما د شرمګاونو دا غینا تر دا وقت پوری اغیبانی اغا جنتی نورانی جامه برتاوا او اغی تر دا سیزونو احساس نکیده چه مونگ دا اللہ تبارک و تعالی صداز مخصوص صفات دا انسانیت را کردی اغینا اغی تر دا وقت پور ناخبرو او دا وخت کاره کې دل غیتا زګه چې آدم علی السلام الله را لګل او د زمکه د آبادی د پاره د زمکه د آبادی د پاره د دې خبرې انتهایی ضرورت او چې هغه د هغه نسل په دنیا کې زیات شي او د نسل د زیاتې دو لپاره دا از دواجی زندگی دا خضی و دا خاون تر دامین دا چوا نو دا جوڑی دل دا لازیمیو او هغه بغیر د دیخ کارا کې دون هغه ځان تا د دې بل لار نه و دا وکیدل او چونګه تر دا وخت پورې هغه د ابتدایي مرحله نه تیرېدل او دا هغه لا ټریننګ شروع لدا سيزونه د نه پټ ساتل شي نورانی جامل جنت په پرتاوا او شیطان هغه باندې هغه ونه خوري نو دا اجده اخری ده با نتیجه دا گرزی چه دی دا با اخپل لپرده زیون اخکاره شی ناروراری جامع بطنه لری شی لیوب دی علاو ما چه نتیجه دا شی چه اخکاره شی دی دا هما اوریا آنو ما آغا چه پرسا دلشو دا غینا من سواتی ما دا شرمگاونو دا غینا وقال او ابلیس راغه ځان له لوز بر جوړ کا په خدای قسم زه تاسو ډیر خیر خوایم تاسو سره دې ځای په دشتره نه عدالت ما وخت تیر کړل ها د دې لار کوسره تاسو نه خبر دا خو دې دی چې څوک پادشي دی نه غیدا پتره اوس دا وګوره تاسو دا یو نیم راشي کنه کې باندې تاسو جی کی خبره دا قابل خلک گیجی او تاسو دا زنو اما چی دی دی موجوده دنیا نا خبره خود دمرا گردی دلی نیئی دمرا پدولا دا نیشتی دی زن برده او لوی گربه مسکین که او دیر لوی شریپ شروع بشین مازغب در لده سرو رو کنی کنی کنی نتاب دیتا تیارهی چی یو پوینٹ بانی دی او رسائی نبی ایبا لڑشی ناغ اخپلو آقاگانو تا بوائی چی دا سڑے گوئے خطرناک دے او ای شیطانا اگر ابلیس کار دے اوکا کنا اگر کار دے اوائے اوکا کلا نا کلا دا یونی مراشی ماس اگر کینی کلی که بلزائی که داسی کینی باچا سے تی پلانی خبر بارہ کے سو آئے ممسا خبر اس نیم خبر اگر اگلے ہو دا دی کینیڈی ہو صحافی ہو نو شیخ صاحب نے انٹرویو کولا زنا سما نو وجی لکه انگلیش که وده وجه تاسو ده حکیم الله مسعود باره یه سوائی نو مفتی سیبو ده آشیخ سیبو تاوی یه کوئی حکیمه انو آغا داسی حکم یو بیرو چیپو سر آغلو اسلام آباد نا نو آغای دوارو یو ولتاو که ده نوی خاندل مسکیو نیشو کنا نوی نی جیه جو قیادت کر رہیه نا نو شیخ سیبو تاوی چی میں تو جانتا اس لیے نہیں کہ کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو جس سے ملاقات نہیں ہوئے تو میں ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں آپ نے حکیم اللہ مسعود کا نام لیا تو میرے خیال میں کوئی حکیم ہوگا نو آگے بس چھوڑے جی ان باتوں کو نو خبر ادا بھی کرنا زخو بس آخر کی رہا ہوں خبر ہو کم ہم سے کمزائی دن نہ گری نہ مگر ہو بس چه زمان دیو خبر زره کار نیشده نو دیران اصلا دا پوسکه چه ها یو خبر کم لاس اللہ دو چد کم ومی یا اللہ کم انسان چه ستا دو بندگان و خیرخوا دی اللہ ستا دو دین خیرخوا دی دی مل خیرخوا دی اللہ تی کامیاب کا او اللہ چه ستا دو بندگان و دی مل کا دی دین د دې خاورې الله دې دی خلاف دې الله ته تباہ برباد او رسوا کړ الله دا زماده خبره را بس تاسو هم وی دا یو خبره ده اوس کدی کې هر څوک راځي نبی عليه الصلاة والسلام کېږي ځکه نه ځان دې بدخوا کوي نه د الله دې دین دې ځان نه بدخوا کوي دې مخلوق دې ځان نه بدخوا کوي دې خاورې دې ملک دې ځان نه بدخوا کوي زګه چې بده خپشینه او بدخوایي کنه از دې بدخوا خبره کوم چې بدخوا دې الله نه استنابود کی هر سوچی دا خبره نور سی وای خبره سی ضرورت ته الله رب العزت موږ د هر بدخوانه او سادی دا خو شیطان راغه او اتوی وقال بی ملاکما ربکما نه ملکړی تاسو دواړه رب تاسو غنا به شجرته د دیونه نا ګور سوی وتا دیگه سو گناه خو نیشته ده ده خوراک گناه نیشته ده که یو بل شیره ده که یو صفت ده پا ده ونه که ده چه چه خوڑه ده کناغه نا پرشته جوڑه شیره اه؟ آره ده بس یو ده یو نسخه ده پرشته جوڑه ده ده یو نسخه ده حسد دیر لوی ناکار شیره دا ډېر لوی ناکار شه دی ومن شر حاسد اذا حسد الله د شر د کینګر نه مې الله وساته الله چې کله هغه پکینو کولو غره پکینو کولو راشي روانه کوي کنه الا ان تکون ملکین مگر د دیو جنا د شیبه دواړه فرشتي اكونا من الخالدين يا بشيد وعلا دامي شاپا دكي دنكو نابي تاكار بوشي خواه دا چل بوشي او وقاسم اوما او قسم اخول اغيد وعلا تاوي پا الله ميز قسم بي سمرقات قسم اخول چونكي اغم معصوم انسان آدم علیه السلام چلا دو گناه شکلی لدله نو ده چانه لا دروغ او ریدله نو زین که نو چه یو مخلوق بوی او اغیی با ده اللہ پا ذات کسم پا دروغ خوری ده تجربه خو نو شوی کن ده تجربه خو نو شوی یو سره پا خپل روغی ده بازار ده روزی نو اغه خپل د الله نه یریږي نو اغه وایي دا ټول مخلوق به یریږي نو اغه چرآشي نو سره او سره دوکا وکي ها زمون کلی کې او کاکا او سمره دې ډېر خسړی وو ما خدان روانو داسې یو دا غټه بیټری او څنګه دا سره بیټری ني اغه سره ما دی کې چی دی کې ولا کراله داسې دو 15-16 سالو یې الا کاکا راکا تراکا راکا ویرا کړه نو غریب خوی گینه مار بیری دلینو نو آقا باته ها بچه غر غر من دکلا آلک والا کچه تلالی بس ها بیتری دیولا دست را روانو ما ته بی یه خانه وی دا غدا که بی دا غیلک زمانه بیتری وڑا مای کم آلکا وی دا چه مای سم ما خودنی بیری دیدی دا سوکو وی دا سه کار را سر آو کن آقا دا سپا دا وچی دیو دا دوکا کئی ما سر ای غریب خوی گینه جتا ماری لی دلی کانا چه حالا حالا نو اس آدم علیہ السلام د سپد او چې د بیمانه ماته په دروغ قسم نه خوري وقاسم او ما او قسم نه او خړل هغه دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې کینا ناز تاسو دواړو د پاره خامخا د خیر خو ایلټون کولم وای تر قادری وې ها ګورا څنګه خیر خو راغې زما په ملک اور لګیدل او سری ویني بایدي اده په کینیډا کې نه اوسو اوس راغه وای زه ملک بچ کوم ها هاي ملک بچ کې کا خېټه بچ کې بیمانه ملک بچ کې او راغه جی او دا سره نه ده د دومره خودنمایي په مخه کړه ده دومره چې غریب وای چې را سو کم او په ځان سنم ولا کوم تاسو باورې ته مخکې مولانا به وي مولانا ته قادری وي وتاي بیا یې یاره دا خو ډېر پر سوده نوم دی او ټول خلکو د پاره استعمالي ویره جی علامه ما ته علامه وهي ها ابني مو میا میټو د جی علامه طاهر القادری شي جی یاره وی جی دا علامه ټکه خو د شیعه د پاره استعمالي کی بریدی د پاره هم دیو بن هر چا د پاره او د هر چا د پاره وی دا یی ماته پروفیسر وایي نو پروفیسر تاهر القادری شجی نو بیا سوچ کو کوی دا پروفیسران خوم ډیر شی دی ما ته وی ډاکټر طاهر القادری وای وی جی ډاکټر طاهر القادری شی جی اوس چرغه ز ګوره شیخ الاسلام ما ای شیخ الاسلام ها زوی شیخ الاسلام ما چې دین عبادت نه لاسه شی جوړیږي چې دا ولا سی خدا پاکستان کوم دی هر چا بسرا پاسی هر چا بسرا پاسی عجیب مخلوق دې سړیا و دا خو ابلیس ته مړه اولا گیدو و اینی لکم آل من الناسیحین یکینا ناز ساسو دوارو دو پارا دا خیر خواهی لدون کن نیما نا اللہ رب لدت و افد اللہ ما بی غرور نو را کو ذکر لغی دوارا پا دو کی سرا سنگا دو که اکلا آدم علی اسلام ولا خبر نمان اللہ آدم علیہ السلام او حوا یو بل نشی جدا شوی دی دیر آغل دی حضرت حوا تا وی گورا داوت